dietro stai parlando, non fui io ma lo banto se ovvio stes e lo vot bolo lui le treche offert mare lenghette igen egy csillag ragyog. Szelíden kérik őt, s ő játszik egy égi dalamot. Egy éjfort kéz a húrral, és már egy új ütembe kell. Lassú és csöndesen szól, úgy üzeni megérkezett. Lelkünkből szól ez a dal, örökre velünk marad, őrizzük mosolyodat. Lelkünkből szól ez a dal, örökre velünk marad, őrizzük mosolyodat. Mikor kiált kegyetlen, elválaszt zord idők keze. Ész hazud ne enged, nehogy a reményt elvegye. A föld már elengedte, az égen egy csillag ragyog. Szelíden kérik őt, s ő játszik egy égi dalamot. Minden üvöltve lázad, hol van az elrabolt hitünk? A lelked halhatatlan, de a fájdalom belőle.